FM is back. You know now. 5, 4, 3, 2, 1. Yo! Party people, fix ora 7, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Hello, Mr. Olix. Hello, hello! Acesta este matinalul pentru Party People. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ok, foarte bine, gata, ziceam. Bună dimineața, DJ Young! O nouă nebunie, o nouă mega petrecere care ține 3 ore în fiecare seară de la 7 la 10 la Kiss Kiss in the Mix. Avem așadar mixul pe care tocmai l-am început. Avem numărul de SMS care vă stă la dispoziție începând de acum, 0722 206020. Și avem desigur și facebook.com/kissfmromania. Party people, 3 ore până la 10. Avem multă treabă la Kiss Kiss in the Mix. Ne-am întors, o nouă săptămână. DJ Anxiolix cu voi, începem cu Alexandra Stan, Mr. Sax to be, după care avem o piesă foarte interesantă, o să vă placă mult, mult de tot. Roa ne place. Și apoi remixul DJ Anga la Andra, Something New. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Ați ascultat Mr. Sexo Beat, petrecerea continuă la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace.

Petrecerea continuă, exact cum zicea și Andra. DJ Young și Olix in the mix. In the mix am pregătit. Ce piesă avem acolo, Olix? Ia să vedem. Avem Mary White imediat, nu te mai caut. Uitam, citeam Ella Rose, nu știu de ce. Ellie, Ella, Alice și așa mai departe. Eminem și Rihanna vin imediat cu Love the Way You Lie, o variantă foarte, foarte tare. Și ne întâlnim și cu DJ Sava și la Luca Love You. Până atunci să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss Remix. Ca de obicei este updatat, e la zi, cu tot cu emisiunea de vineri în care am mixat back-to-back DJ Young și Olix. Adică oameni harnici, nu așa. Avem emisiunile, le edităm, le montăm puțin, tăiem reclamele și concursurile din ele și apoi rămân doar mixurile și dedichisurile voastre. Le aveți pe kissfm.ro/kkm. Și de asemenea pe kissfm.ro/podcasturi găsiți podcasturile emisiunilor din weekend, adică ale topurilor. Găsiți Fresh la Forte și România în top 100. Le găsiți acolo la podcast, cu tot cu partidul Kiss FM, cel de sâmbătă și ce mai avem? Kiss FM Club Mix. O grămadă de podcasturi s-au întâmplat în acest weekend. De fapt, emisiuni și care au după aia podcast și podcastul ajuns pe site. Ellie White, Tu Te Mai Caut, Eminem și Rihanna imediat ziceam și Sava cu Raluca, Love You. DJ Young și Olix cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Thank you. Hei, suntem DJ Sava și Raluca și asculti Love You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Dreaming, but maybe it's real. But I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Version. Super petrecere aici în studioul Kiss FM. Dacă e luni, a fost weekend la noi, trebuie să vă spunem că am avut super petreceri. DJ Young s-a petrecut prin vreo 3 cluburi, prin balcon, urma prin clubul Gandhi. Da, a fost o mega nebunie în Gandhi, apoi am continuat în alte cluburi împreună cu Rino, cu Robert Georgescu, cei și până dimineață, nu vreți să știți, dimineață la 9 am ajuns la hotel și hotelul era aruncat în aer. De noi, desigur. Da, ok. Iar partidul Kiss FM a fost în Iași în acest weekend, super distracție acolo în clubul Sky, salutăm pe DJ Suspectul și pe DJ Line de acolo, foarte, foarte tare. Avem delichisuri chiar acum, 0722 20 60 20, hai să vedem ce spune lumea. Să fie pentru o super fată drăguță, să se știe, ea iubesc de la Fițos și pentru voi sărbători fericite. Okay, mulțumim! Sunt Alex din Iași și vreau să vă spun că ați fost nemaipomeniți sâmbătă seara, sunteți și mai tari când mai veniți pe la noi, mi se pare că în martie o să ne întoarcem în Iași. Salut băieți, sunteți tare, am și eu un delichis pentru cea mai drăguță fată, Georgiana, cu mesajul, ești foarte frumoasă, poate ne vedem și noi la o cafea, ce zici, te pup, vă rog, dați mesajul, Dănuț, sunt băiat îndrăgostit de Georgiana. Tocmai am dat mesajul de la mine, Alina, pentru Sebi cu Y și cu multă dragoste și cu mesajul, te iubesc, ești viața mea, Alina din Aluniș. Salutare, vreau și eu un delichis pentru toți prietenii mei, pentru fostul iubit cu mesajul, las o baltă pentru voi, băieți, să fie tot așa și pentru toți schisomanii cu pici de la Găbița. Și de la Adi pentru Nicu, SH de la A și de la Nicu pentru voi, sunteți cei mai cool. Mulțumim, mulțumim, mulțumim frumos. O piesă de Crăciun, DJ Laura versus Nuzio Martini, Christmas Song se numește. O să vă placă foarte mult. Este pentru prima dată, cred că pe un radio național, am putea spune că e un fel de premieră. După care avem Martin Solveig și Dragonet, Hello. Și ne întâlnim și cu un mashup Milk and Sugar la Ne-na-na-na. Ne-na-na-na. Ok, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Ia uzi. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Save.

Jason Dios, desigur, varianta Milk and Sugar Dub Mix, așa se numește această variantă, sună foarte, foarte, foarte tare. Bun, pregătim în câteva clipe, imediat după pauză, Dan Trăcucio, Narcotic Sound și Christian D și Deep Central, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Back to the mix, Kiss Kiss in the mix, Back to the party. Și nu oricum cu delichisuri de pe facebook.com/KissFM România. Hai să vedem ce spune lumea acolo. O fată drăguță, Ada, mi se pare, ne-a lăsat o poză probabil făcută acum în mașină, mă gândesc. Ia, cum, Ada Mihai, da? Ada Mihai se aranjează așa în fața aparatului și ne trimite o poză interesantă, pupici. Avem Rox, Rox, hello, vă salută Rox din Cluj și vă rog foarte mult să-i citiți mesajul. Vă ascult zilnic și am un delichis pentru tot liceul pedagogic din Cluj cu mesajul: suntem cei mai tari, sunteți cei mai tari și voi. Mulțumim foarte mult. Mihai Neagu, cel mai bun mixul și ascultă la Kiss Kiss Remix și vă rog un delichis pentru tot 9D de la CNMK cu melodia Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bodito, vine imediat. Emil Radina, salutare Kiss FM, de cei mai tari. Vreau și eu să-i salut pe prietenii mei din Linuța Colbrat și iubitului Sandu. Doresc piesa pentru ei, în mod special Sava și Raluca, love you, mersi mult. Piesa a fost? Tocmai a fost. Acum Dr. Cucio și toată gașca. Marta Bolanos la tarde se-a pus o triste, după care Narcotic Sound și Christian D vin cu Dansa Bonito. Și ne întâlnim și cu Deep Central, Music Makes Me Free, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Silencio, padre, vas en presencia, mi simple andar sobre el suelo, ese gesto clandestino de tu amor sobre mi universo. ligado para sentir meu lado, seu meu coração. Thank you. coming, you were right beside me. Till the morning, I live my super life. Minute înainte de ora 8, urmează încă o oră mixată. Da, 40 de minute remix, neîntrerupt de nicio reclamă măcar. Avem delichisurile voastre pe care le așteptăm în continuu și văd că și vin în continuu la 0722 20 60 20. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM is back, you know. Kiss FM. Yo, mare people, bună dimineața, un fix. Încă două ore de mix astăzi la Kiss Kiss in the Mix cu Olix și DJ Young. Și începem chiar acum 40 de minute de mix, ne întrerupt de absolut nimic. Așteptăm delichisurile voastre pe facebook.com/KissFM România și desigur pe 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal. Avem Ina Sun Is Up, varianta Kiss FM Extended by Olix. Imediat, da, adică cu tot cu Kiss FM frumos acolo. Imediat o piesă surpriză, o să auziți despre ce e vorba, da, și... a fost un club, a fost foarte mare nebunie cu piesa care vine. Și Smiley, Love Is For Free, varianta Radio Killer Club Remix. DJ Young și Olix împreună cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready to party?

Dedic următoarele piese iubitului meu care este plecat din în Dublin cu mesajul te iubesc enorm și pentru domnul Florin din Sinaia vă pup, Kiss FM și sărbători fericite. Mulțumim frumos! Din partea lui Iulian pentru iubita mea Oana cu mesajul te iubesc mult și pentru voi sunteți tari. De la mine pentru foștii și actualii mei colegi cu dedicație Willy din Deva și pentru voi papa. Atât? Da, atât, papa. Bur, ce frig afară, stau în casă la Cândurică, vă ascult cu cea mai mare plăcere, joc poker pe site și fac reclamă să vă asculte toată lumea, semnat BD. Ok. Brrr, ce frig e. Am înțeles, avem Ella Rose și Gino Manzotti, No You No Love. După care habar n-am ce piesă am mai pregătit. Trebuie să vedem ce mai spune playlistul nostru. Așteptăm de rechisurile pe Facebook, o să le citim în câteva minute. facebook.com/kissfmromania. DJ Ang și Alex voi pe la 10 in the mix, chiar acum 40 de minute de non-stop mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ella Rose, No You, No Love. Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Now they want for me, oh. de radio și de club. Avem facebook.com/KissFM România și avem și kissfm.ro/facebook-romania. Nu mă, slash KPM. Acolo găsiți podcastul Kiss Kiss in the Mix. Dacă vreți să reascultați edițiile Kiss Kiss in the Mix de săptămâna trecută sau chiar cele mai vechi. Și ca să nu fie multe informații și toată lumea să înțeleagă ce zicem, avem și site-urile noastre. Ovidiu-Sărescu.ro și Olix.ro. Bun, și ca să nu fie nici măcar prea multe informații, hai să vă citim și câteva delichisuri de pe Facebook. Rusu Lucian, sunt de cei mai tari, să o țineți tot așa, mulțumim foarte mult. Uite, asta ne plac nouă, delichisurile foarte scurte la obiect. Dinet Alexandru, salutare, Chisamai, vreau să spun că acum ascult Kiss FM pe vârful muntelui cu laptopul în brațe și tremur de frig. Bravo! Foarte bine! Bea ceva o cald ca să te mai încălzești un pic. Ce fac oamenii pentru Kiss Kiss in the Mix? Cristurean, Adriana, sunteți foarte tari, toată echipa Kiss FM, vă iubesc mult de tot. Te pupăm și noi. Mai avem încă unul. Cărbunare Eusebiu, bună seara, sunteți cei mai tari. Un delichis, vă rog, pentru Don Alberto, dacă se poate. Mulțumesc încă o dată, sunteți cei mai tari. Irinuța Song Love, salutare Kiss, vreau să-i transmit lui PC meu că mi-e tare dor de el. Cu mult drag, Irinuța, pentru dragostea mea Pereu, Sandu. Și nu mai fi răuleț, PC, că mă superi. Rog mult, Andra, something new. Vai, nu mai fi răuleț, PC. Mialău Mariu sau Mialau, nu știu, aș dori și eu un delichis pentru toți prietenii mei din Zalău, adică din 7C, și vreau Guess Who Manifest. Ei, ok, să căutăm dacă au un remix ceva la piesă. Sau și... căutăm ceva din filmul ăsta undeva la nouă. Nu, la piesă, nu în house. Da. Încă unul, Alexandra Iordache, aș dori Narcotic Sound, Dansa Bonito de la Alexandra, pentru știe el cine. Mulțumesc! Ce interesant, îți dai seama, numai el știe. Doar el știe, nu și o țară întreagă. Avem Caro Emerald, chiar acum Night Like This. Avem apoi Stereosonic, We Rollin. Și ne întâlnim și cu Cheryl Cole, Parachute, remixul de la Gabriel, pe care îl știți deja, da, la Kiss Kiss. Da, e aici vecinul nostru de scară, domnul Gabriel, care a remixat-o pe Cheryl Cole. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Miracle Parachute, varianta lui Gabriel, cum ziceam, Gabriel Remix. Colegul nostru de la 3. Avem SMS-uri primite foarte, foarte multe de la voi pentru cei mai deștepți băieți din Bălănești, Buzău, o melodie care se bucură pe toți, dacă se poate, Babilonia, vă mulțumim și vă pupăm. Babilonia pentru Bălănești. Salutare voi și chisomanilor, vreau și eu, Top Boxer și Alexandra Black Obsession, pentru toate fetele chisomane din Brăila, vă salut de cei mai tari, DJ de la Florin din Brăila, mulțumim foarte mult. Cu dedicație sunt tot Nicol, pentru toți prietenii mei, Narcotic Sound și Christian, piesa nouă, vă pup, să fiți iubiți. Vreau de rechis DJ Rino și Silvia, tu eres pentru clasa 12-a B din Pedagogic Brăila și pentru voi sunteți cei mai tari, Roxana și Mariana. Hai că mai avem încă două scurte de la Andreea, la mulți ani pentru răsulețul meu mix, cum drag și iubit pentru voi, pupici. Ciao, Kiss FM, sunt Nicol, tot Nicol, mă iar Nicol, salut toți prietenii mei din Vâlcea și le spun sărbători fericite, Merry Christmas sau Christmas. Christmas sau Christmas, nu? Da, în câteva clipe, după pauză, avem Delino. Ne întâlnim și cu Barbara Streisand și Dumbledore, Justify Sex. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix. Back to the party. Înainte de pauză anunțam Delino, Private Love. În câteva clipe începe și piesa. Uite că a și venit așa, e pe sub noi. Deja vă spunem că avem podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kfm și chiar acum dedichisul primite de la voi pe facebook.com/kissfmromania. Cristurean, Adriana, vreau și eu o piesă pentru prietenul meu, dacă se poate. Alexandra Stan, Sex a Beat, mulțumesc mult, pupăcesc. Mireluța, Denisa, bună, vă ador, vă iubesc, muzica voastră, aș dori să o țineți tot așa mereu, aș vrea și eu, dacă se poate, Tom Boxer și Alexandra Black Obsession, special pentru iubitul meu și pentru cele mai bune prietene ale mele, Georgiana și Adela, mulțumesc frumos, pupici! Zăhărescu Vasile, vă ascult tot timpul și dedic tot ce urmează tuturor celor ce ascultă și vouă, în primul rând, mulțumesc, mulțumim! Și încă unul, Sfinte Cristi, de la Cristi din Râmnicu Sărat, pentru iubita mea, Alexandra, cu mesajul, te iubesc mult, ești tot ce am mai scump pe lume, dacă se poate, melodia Bruno Mars, Just the Way You Are. Mulțumesc mult, sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa. Mamă, câte pupături are mesajul ăsta. Tot la fiecare cuvânt, câte două puncte și un X, câte un două puncte și un X. Bun, ziceam Private Love. Apoi vine Barbara Streisand. De fapt nu ea, ci piesa cu numele ei. Și Dumbledore cu Justify. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Waiting for somebody, a famous love, since it's going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love. Let me give my love to you. Roseanne. Falling, I see.

Maria Turchi, din partea lui Maria, aș dori și eu derchis pentru prietenul meu Călin, că-l iubesc mult și vă pup. Mulțumesc, sunteți și mai tari. Bă, la noi, Carmen, ceau, dragilor, ce faceți? Uite, noi bine, în rest, tu. Vreau și eu un derchis pentru toți cei care fac ca mine, ascultă Kiss FM și lucrează la proiectele pentru facultate. Vă pupă, Carmen, Timișoara, pupăm și noi. Pascu Gabriel Cristian din partea lui Pascu pentru colegii lui de la Vlai cu Breaza 12B. Învăț pentru teza și vă ascult bine. Sunt mai atent la muzica voastră decât la ce învăț, dar ce contează? Poate ascultă și profa mea de info și o să fie un pic mai bine voitoare. PS, sunteți cei mai tari. Mulțumim frumos! Rafa Cover, Ricky L, Chic Sonia cu Deep Central, My Beautiful One. Trei super hituri vin chiar acum. Așteptăm și derichisurile prin SMS 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss! Change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it. Write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it. נשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה să cânte, să fie. Asta și Morena. Dă și mie de două ori Morena pentru 1.000.000. Da, ok, avem Mica Marera și Mike Diamond, zic câteva clipe, Thailanda. Și nu uitați, avem campania cu Grinch în fiecare dimineață la Cronica Cârcotașilor, spiritul cârcotaș al Crăciunului. Cadouri haioase pentru ascultătorii obraznici, intră pe kissfm.ro/Grinch. Acolo îi scrieți o scrisoare lui Grinch, deci nu moșului, ci lui Grinch, și îi spuneți cât de neastâmpărați ați fost voi anul ăsta și dacă lui Grinch îi se par haioase scrisorile voastre, vă premiază. Și apropo de nebunie și de iarnă și de premii, ne mutăm săptămâna viitoare la Winter Kiss. Săptămâna viitoare, dar săptămâna la Winter Kiss, exact în weekend, vom fi acolo în ajunul Crăciunului. Așa, așa, stai că mai e, eu avea 12... 12 ce? 12 decembrie. Da, mai sunt încă vreo 12 zile. Hai, 10 zile. Da. A, și miercuri o să ne vedeți la Cronica Cârcotașilor, îmbrăcați așa, military style, numai bun de... de Winter Kiss. Toată echipa Winter Kiss o să fie acolo prezentă în tranșee, în platou live la Cronică, pregătit să înceapă nebunia la Winter Kiss. Nica Marera, Mike Diamonds, chiar acum Thailanda. Hara și Kana, remixul DJ Young și Aisa. Și imediat Impact și Moving Elements Today. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm running. Yes, now it's gonna be be a revolution pan Kiss FM with Mike Diamonds alongside Nika Marred up on the place. Shallow, I

Kiss Kiss, This Is Young and Alex. Hai să vedem ce spune numărul nostru de SMS-uri, 0722 20 60 20. Kiss for you, vreau și eu o piesă aleasă de Ovidiu pentru mine, Alexandra, kiss you. Uite, Alexandra, următoarea piesă o să vină numai și numai pentru tine din partea noastră, ok? Sunt Tobi, bună seara, sunt de cei mai tari, vreau să-i salut pe cei din Lugo și pe iubita mea. Cum? Cu nume de suc? Cu nume de suc? Dan Bălat, Justify Sex, dacă se poate. Hello, sunt Alexandra și dedic toate melodiile din seara asta pentru un nesimțit băiat din școală, pentru prietena mea cea mai bună, Georgiana, și pentru voi, bineînțeles. Vreau melodia Secret Love de la Matia și Cristina, sunt și mai tare, vă pup, pa! Vreau un dedichis, sunt Nicole din Vâlcea, pentru mine, Andra, something new, adică scris cum se aude, something, n-i-u, new. Ok, să fiți iubiți, eu sunt la munte, bravo. Cred că din cauza că ai înghețat, nu mai scrii bine. Bună, Chris, sunt Marian, stau în pace, vă ascult, pentru că sunt răcit, aș dori și eu, dacă se poate, Saxo Beat, pentru bine vieții mele de la 7A, pe nume Alexandra. Și încă unul, sunt la servici, ascult Kiss FM, a trecut foarte repede timpul și pentru toate fetele singure să apeleze la mine, Florin din Brăila, deja asta o să devină o expresie. Iar asta cu băiatul ăsta e deja un fenomen, nu mai e deja nicio glumă, e un fenomen național. Bun, intensă music, rumba portugheza, o variantă foarte interesantă. Dr. Belido remix. Nu, no, nu, să fim răi, răi utăcioși. Avem o trupă firomânească, Red Code. Da, avem niște băieți Red Code care au o melodie numită Rumba Preciosa. Sună exact ca asta. Acum, eu sunt sigur că ea de afară n-au furat după ai noștri. No, da. Nu, sunt absolut convins că melodia asta portugheză, adevărată, nu e furată după asta românească. No, da? No. Atenție! Oamenii s-au inspirat, acum n-ai ce să faci. S-au inspirat, așa, un pic mai mult. Adică au luat jumătate de piesă. Nu, am luat chiar cireașa de pe tortul piesei. Adică partea asta instrumentală foarte interesantă, pusă într-o formulă, sunt sigur că e luată cu drepturi de autor, plătită, da, tot. Da, nu, adică suntem răi. Adică sincer, nu-i cunoaștem pe băieți ăștia, n-avem absolut nimic cu ei, dar totuși noi frumos să... Adică poate fi cover și au luat drepturile. Au luat drepturile, mă, pe bune. Imediat vine Sasha Lopez cu All My People și Elena Gheorghe cu noul single Midnight Sun, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Save Me, DJ Bones, remix PNP Production. Și după Rino ne întâlnim și cu Robert Georgescu și Lara beside you, ca să fim în în gașca din weekend. În gașca incredibilă din weekend, în care am făcut de cap la Bacău. Deci, okay. Nu știu, eram, dormeam și l-am dat pe la 6 și ceva dimineața, au telefonul. Uite, aveam vreo 12 mesaje de la DJ Ang, de la DJ Rino, de la DJ Robert Georgescu, de la DJ Killer și de la încă vreo 3 oameni. Mai mult. Așa? Un mesaj foarte dubios. Foarte interesant, un mesaj cu un substrat filozofic, desigur. Pentru ora 6 și ceva dimineața. Bun, hai să continuăm mixul. Ziceam, Rino, Save Me, o variantă nouă, un remix foarte, foarte tare. Vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm și desigur pe blogurile noastre pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix, DJ Young și Olix. I'm not ready. Save me from myself. Save me, I'm not ready. Save me from myself. Bing, bing. FM. I wanna get beside ya. I wanna Kiss FM. I wanna get beside ya. Yeah. Kiss in the mix, Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan pe final, a venit și domnul Boba. Domnul Boba a zis o chestie foarte interesantă. Vorbim despre piesa rumba portugheză, despre rap. Hai, pune-mi-o mie în gârcă acum, da. No, hai să spunem. Deci, după ce am spus noi că piesa sună foarte, foarte bine cu o piesă semnată Intensa Music, ne-au sunat cei de la Red Code sau PR-ul lor, ceva PR-ul de genul Red ăsta, Code, da? Să ne spună că bucata e luată cu acte în regulă, adică s-a făcut un fel de cover, o prelucrare, o preluare cu acte. Mă rog, avem ceva scanat pe mail. Ne-au trimis dovadă, adică oamenii auzi, dar scanul ăla de pe mail e în portugheză? Sau? Ar putea să fie autentic. Ok, înseamnă că România nu se mai fură. Gata, decât suntem în UE, nu se mai fură. Bravo, aplauze România! Oricum, piesa sună foarte bine, dar nouă ni s-a părut așa, bă, sună cunoscut. Și am găsit-o pe Intensa Music sau am găsit pe cei de la Intensa Music? Și cei de la Intensa, cică și-au dat acordul pentru partea aia foarte interesantă. Bravo, bravo, Red Code! Auzi, dar mai zi o dată că în România nu se mai fură, că vreau să râd. Hai, zi-ne, care este subiectul serii, Mr. Boba? Băi, sunt niște oameni foarte deștepți în lumea asta care își irosesc total talentul. Ei bine, ei spun că astăzi, ziua de astăzi, a cam fost, că e spre terminate, cea mai norocoasă zi din an. Și vreau să văd, ai avut noroc azi, n-ai avut noroc azi? Și care a fost norocul tău pe ziua de azi? Dacă așa zic oamenii. Vorbești de băieții deștepți care nu fură la noi? Nu, băieții deștepți care nu fură la ei. Ah, am înțeles. Ok, foarte bine. Zic, ai avut noroc azi? Da, am avut noroc de 3 ore azi. Ai călcat în vreun noroc sau? De obicei calc în multe din astea. Eu stau să analizez ziua de azi și... Băi, nu știu cum i-a venit asta, iartă-mă. Eu n-am avut nici noroc, parcă, adică... Eu zic să stai așa acum după mix, că ești obosit după 3 ore de mix, pe canapea aici în studioul de emisie, pe canapea de piele. Și să te gândești dacă ai avut o zi cu noroc sau cu ghinion. Stai așa, că acum mă duc la cumpărături, la magazinul Fără Egal și acolo o să vedem dacă am... Am noroc să găsesc ceva... Promoții? Vreo promoție, da, exact. Eu zic să stai să te gândești dacă ai avut noroc și dacă da, a fost de vrabie sau de porumbe. Mr. Boba, după 22, până la 2 dimineața, stă cu voi 4 ore la Kiss in the Night. Noi luăm de la capăt mâine, de la 7 seara, la Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. O noapte excelentă vă dorim, rămâneți pe Kiss, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!